den. Dobrý den. Máme ještě čas, že? No. Jo, dobře. Ne, ale já... Dobrý den. Ne. Pondělí od 8, ve středu od 8 do 4, ve čtvrtek musíme do 5 a pondělí do 6. A peníze nejsou problém, to řešíme v pátek. Naschledanou. Dobrý den. Můžu? Jistě. Tak jsem to všechno stihla a nakonec si zapomenu tušku. Děkuji. Co děláte? Já jsem matka. A povolání? Profese? Matka. Karolince moc líbil. Tomu se říká logo. Ano, logo. To je skoro jako logo. Ano, logo je opravdu skoro jako logo. Já logo znám. Zvyšování psychické odolnosti. Asi už zvyšujeme. Tím čekání. Já jsem tady poprvé. Dělají taky sexuální kouči. To bych chtěla vidět tu jejich gaučku. Ta naše má evidentně zpoždění. Možná, že za ty peníze nám něco to stálo, to budeme čekat ještě hodně dlouho. No co už, no. To je možné. Tak, přeji krásný dobrý den, vážené dámy a pánové. Dámy! No. Nechala jste si tady nějaký váček? Pardon. Pořádku. Tak, přeji krásný dobrý den a srdečně vás vítám v našem centru pro zvyšování psychické odolnosti. Mé jméno je Ladislav... Pardon, já se omlouvám, já jsem byla ještě na záchodě. Pořádku, posaďte se. Tak, jak jsem říkal, mé jméno je Ladislav... Víte, to ten protein. Ano. Mé jméno je Ladislav... Já jsem jak průtokáč. Ladislav Pacher a budu vaším koučem. Pardon, že jste říkal to jméno, já jsem to nějak nechytla. Pacher, Ladislav... Ladislav. Ano, Ladislav Pacher. Výjimečně jsem tady jediný muž. To se často nestává. I já jsem překvapený. Jste tedy výjimečnou skupinou. Tak. V tomto složení se teď budeme potkávat a budeme na sobě společně pracovat. Standardně pracují v rámci individuálních hodin, to je trošinku jiné. Ovšem, kdyby vás individuální hodiny zajímaly více, pak vše je na naší domluvě. A nyní mi dovolte ještě několik slov na úvod. Takže dámy, co je to life coaching? Igo? No to teda nevím vůbec, no. Dobře. Life coaching, to je směr, který pomáhá klientovi definovat, jak by si svůj život představoval, aby šel za svými cíly a nevzdával to, když se mu zrovna nedaří. Coach klientovi pomáhá definovat, jak by si svůj život představoval, a podporuje ho v tom, aby si troufl postupně nových přístupů vést do praxe. Dámy, a to vše, nejlépe s úsměvem. Takto. Dámy, nejsem tady od toho, abych vám dával rady. Jsem tady od toho, abychom hledali cestu, to vaší cestu. Abych vás podporoval, směroval a hledal otázky. Takže než začneme, byl bych rád, kdybychom se nějak představili. Moje jméno již znáte. A já bych nyní na oplátku rád znal ta vaše. A prosím, povolání také. Dámy, ve stolcích máte každá papíry. A já po vás chci 5 slov. 5 asociací, které by charakterizovaly vaši aktuální situaci. Ano? Ale abychom se nezdržovali, tak jen chviličku. Kolik? Minutku? Takže minuta. Minuta teď! Hlavně nikam nepospíchejte. Jde mi o váš intuitivní pocit, že si chvíli promyslete. Minuta mám. Pravdu? Já to taky mám. Hotovo? Tak prosím. Moje jméno je Ivona. Jsem na mateřské dovolené. Už dlouho jsem na mateřské dovolené. No a napsala jsem si. Hodiny, hadr, líný písek, botička, prázdná pusta. Děkuji. Tak, já jsem Sabina a... Mé jméno je... Ema Sýtová, magistra artis. Mladí vče. Jsem zpěvačka, hlavně muzikály. Jsem 3x rozvedená. Na vlastní žádost. A mám zrcadlo, kariéra, čas, stará kráva umělecká. Děkuji. Tak už můžu? Prosím. Paráda. Sabina, práce s médií. Gucci, sex, moje, špindl. A titule. Děkuji. No a pak tady mám ještě byč. To už je šestý. Ano, vyberte pouze 5. Děkuji. Tak ten byč dáme pryč. Už ho mažu. Promiňte, jaký titule? No, třeba otec se opil a dítě spolklo vařík. Dámy, prosím. Ahoj teda, dobrý den. Tak já jsem Renata, studuji na sportovní škole a taky běhám závodně ještě. A mám raketa, rychlost, stopky, strava, vítr a pak ještě počkat, hlava, blok, cíl. Pouze 5, vyberte pouze 5. Děkuji, pouze 5 stačí. Dámy, já vám děkuji. A... Já jsem Pětka, recepční. No a ještě to nemám. Já vás nikam neženu. Podívejte, tenhle čas je váš, takže klidně ještě přemýšlejte. Tak já jsem to polštář, hlava, bloky. Super, takže už jich máte 5.